Kała. Od poniedziałku do czwartku o 13:30. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 4 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Justyna Mączka i Artur Ewartowski. Ewa Kopacz, wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Wystarczającego poparcia nie uzyskał Zdzisław Krasnodębski. Tragedia w Siedlcach. Zginął dwunatek przygnieciony samochodem. W serwisie Trójki także o tym, które grupy zawodowe najchętniej korzystają z internetu. Europosłanka PO, była premier Ewa Kopacz, została wybrana na wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Wymaganą większość uzyskała w pierwszej turze głosowań. Jej kandydaturę poparło prawie 70% europosłów. Po głosowaniu Ewa Kopacz dziękowała innym grupom politycznym za poparcie. Mówiła, że jest to dla niej wyróżnienie. Państwo pewnie dokładnie wiecie, bo śledzicie moją karierę polityczną i wiecie, że poradziłam sobie jako pierwsza w historii polskiego parlamentaryzmu jako kobieta marszałek. Więc myślę, że tu będę godnie reprezentować interesy Polski. Stanowiska wiceszefa Europarlamentu nie dostał drugi z polskich kandydatów, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. W ostatniej, trzeciej turze głosowania uzyskał 85 głosów i przegrał z Włochem Fabio Massimo Castaldim. Zostaliśmy oszukani, ocenia europoseł PiSu Ryszard Legutko. Jego zdaniem doszło do złamania umowy między ugrupowaniami politycznymi. Widać, że jest próba stworzenia takiego kordonu sanitarnego. No, przede wszystkim ta partia Salviniego i Le Pen. I ten gest wobec nas był takim gestem wrogim. A trwają rozmowy na temat obsady stanowisk unijnych komisarzy. Premier Mateusz Morawiecki poruszył tę sprawę podczas spotkania z nominowaną na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. I jak mówił wieczorem w Polsat News, jego zdaniem Polska powinna objąć stanowisko komisarza zajmującego się gospodarką. Sądzę, że Polsce należy się z racji naszej zdrowej polityki gospodarczej, dobrych, wielkich sukcesów gospodarczych, też to, żebyśmy objęli ważną tekę, mam nadzieję, że gospodarczą. Przypomnijmy, nowym przewodniczącym Rady Europejskiej, następcą Donalda Tuska będzie Belg Charles Michel, szefem unijnej dyplomacji Hiszpan Josep Borrell, a przewodniczącym Parlamentu Europejskiego włoski socjalista Dawid Sassoli. W serwisie Trójki kolejne tematy. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Siedlcach. Zginął dwuletni chłopiec. O tym, co wydarzyło się przed prywatnym domem, mówi Agnieszka Świerczewska z miejscowej policji. W trakcie naprawy samochodu pojazd został uruchomiony przez ojca dziecka bawiącego się w pobliżu. Pojazd niespodziewanie ruszył i przygniótł dziecko do ściany budynku. Dziecko w stanie krytycznym zostało zabrane z miejsca zdarzenia. Niestety w szpitalu zmarło. Policja ustaliła, że 28-letni ojciec dziecka był trzeźwy. Internet ułatwia życie, twierdzi 90% pytanych. W Polsce korzysta z niego ponad 80% mieszkańców. Takie dane przedstawiło Ministerstwo Cyfryzacji. Grupą zawodową najchętniej korzystającą z dostępu do sieci i z e-usług są lekarze. To zapewne dlatego, że wystawiają elektroniczne zwolnienia i recepty. Zaskakiwać może drugie miejsce. Drugą grupą, która intensywnie korzysta i potrzebuje internetu, są rolnicy. I, co nas bardzo cieszy, także nauczyciele. No i wreszcie mamy osoby niepełnosprawne, które uważają, że internet jest absolutnie niezbędny do ich życia. Informował minister Marek Zagórski. Według raportu 60% Polaków korzysta z internetu przez minimum godzinę dziennie, najczęściej za pomocą smartfonów i tabletów, rzadziej laptopów, a już tylko 15% przegląda sieć na komputerach stacjonarnych. 150 lat temu do Brazylii przyjechali pierwsi polscy osadnicy. Dzisiaj o jednym z miast w tym kraju, Kurytybie, mówi się, że jest najbardziej polskim na świecie. Według szacunków w 2-milionowej metropolii mieszka nawet 800 tysięcy osób, które mają polskie korzenie. W Brazylii wybrała się Edyta Poźniak. Wystarczy przeczytać książkę telefoniczną Kurytyby, żeby zorientować się, że to polskie miasto. Polsko brzmiące nazwiska zdarzają się bardzo często. Na przedmieściach tego miasta jedną z pierwszych napotkanych osób był Brazylijczyk o nazwisku Zając. Choć nie wiedział, co ten wyraz oznacza w języku polskim, wiedział, że jego przodkowie przyjechali z Polski. Jest w pochodzeniu polskiego i ukraińskiego. Pradziadki przyjechali z Polski. Ślady polskości widać w Kurytybie na każdym kroku. W jednym z parków miejskich stworzono skansen i park.

żeby gaz kruszczyć. Będziemy sobie pichcić, będziemy sobie mieszkać. Was, braciszkowie czarni, czule, czule, przeganiać was chcę przestać. Poznać datę i miejsce waszego urodzenia. Będę czekał, nie zasnę, paluchy drzwiami przytrzasnę własne. Będę czekał, nie zasnę, paluchy drzwiami przytrzasnę. Nie zasnę! Nie zasnę! Nie zasnę! Nie zasnę! Nie! Sobie będziemy pichcić do dziewiątej. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. 13 minut po szóstej się zrobiło, kłaniamy się, zaczynamy. Chłodny poranek znowu mamy. Proszę się przygotować. Oj, oj, oj, oj, oj. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. pana. Stał w środku między nimi, mówi podejdź, co ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem ich pana, stał w środku między nimi, mówił odejdź, co ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja chcę twego końca, ja chcę, byś smucił się. Jo. Ale trafiliśmy razem z panem artystą. 16,5 minuty po 6. 227 trójek. Proszę dzwonić do Piotra Łodeja. Adres elektroniczny, numer SMS-owy. Bez zmian, więc proszę korzystać także. Zapraszamy do trójki. O właśnie, do 9:00. A do 9:00 między innymi Salon Polityczny, 8:13. Gościem Beaty Michniewicz będzie Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej. A poza tym, nie wiem, czy państwo się orientują, ale to dziś. Matury dziś. Oczywiście nie pisanie, tylko wyniki. Wyniki matur dziś poznamy. Zwykle było tak, że o północy maturzyści siedzieli przed komputerem, obgryzali paznokcie. W tym roku inaczej. W tym roku po raz pierwszy wyniki będą o 8:00. Między innymi dlatego, że te serwery padały i bardzo trudno było je dobrze utrzymywać tak naprawdę o północy, żeby takich sytuacji nie było i żeby wszyscy byli w pełnej gotowości. Przesunięte to zostało w tym roku na godzinę 8:00 i tego już się będziemy w kolejnych latach trzymać. I tak to będzie. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja tuż przed 8:00, tak mniej więcej 20 minut przed 8:00, na 20 minut przed ogłoszeniem wyników. Być może maturzyści już wstali, żeby się przygotować, żeby komputer był przygotowany. Czekamy na sygnały. Zapraszamy. A poza tym dziś w audycji porannej będziemy nie uciekać. Staramy się wycofać, ale nie możemy biec, ponieważ niedźwiedź może uznać to za zachętę do zabawy bądź też pogoni. A niedźwiedź biega do 50 km na godzinę i to pod górę. Pod górę właśnie. Proszę nie zachęcać niedźwiedzi do zabawy, bo to się może różnie kończyć. Taki całkiem poważny poradnik dla turystów. Gdyby nagle niespodziewanie przydarzyło się, że spotkamy w górach na szlaku albo niedźwiedzia, albo wilka, proszę posłuchać to za kilka minut. O tym mówić będziemy. Projekt Tata, 7:20. Tata w Międzyzdrojach i tam podziwia. To jest heniochus, inaczej ryba anioł. Każdy, kto nurkował, każdy, kto wypływał jakimś kutrem, statkiem, zawsze w porcie widzi stada tych ryb. Te ryby witają nurków, bardzo przyjaźnie nastawione do człowieka, nie boją się go w ogóle. Ryba anioł z tego względu, że jej kolory są imponujące, białe, żółte, czarne. Tata będzie podziwiał i napawał się, 7:20, czyli Krystian Hanke, tym razem z Międzyzdrojów. Chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem, dziś będzie o zderzeniu. To raczej przypomina przenikanie. Jedna jak gdyby wchodzi w drugą, jedna przechodzi przez drugą. Co nie znaczy, że to jest bezbolesne. Nie, to wcale tak nie znaczy. 7:15 pytania z kosmosu przed 7:00. Krzysztof Szubzda z kalendarzem. Cały świat będzie dziś składał życzenia Stanom Zjednoczonym z okazji 243. rocznicy urodzin i śpiewać im będzie Happy Birthday. I my też z tego miejsca z całą mocą wszystkiego dobrego życzymy Stanom Zjednoczonym. 19 minut po 6:00 już państwo piszą. Pan Robert dopytuje, czy dziś będzie, w związku z tym, że raczej ranek chłodny, czy redaktor będzie grzał od samego rana. No nie, gdzie? To już nie te lata. Chociaż może troszkę. It disappeared with time, it never made much sense. 23 minuty po 6. Życzenia Stanom Zjednoczonym będziemy składali, ale o żonie też warto pamiętać. Żona, ja bym chciał ci złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji twoich urodzin i szykuj się, bo za 20 minut musimy wychodzić, więc pośpiesz się troszeczkę. Także szybciutko, szybciutko. Wszystkiego najlepszego. Zapraszamy do Trójki. Ale nie o tym teraz. Jeśli spotkasz w lesie wilka, zachowuj się głośno i weź do ręki kij. Ale jeśli na twojej drodze stanie niedźwiedź, zachowaj ciszę i spokój i nie patrz mu w oczy. Poradnik, jak postąpić, kiedy spotkamy w lesie dzikiego zwierza, przygotowała organizacja WWF Polska, a niespodziewanych sytuacji podczas wycieczek może być wiele. Ja sam uciekałem dwukrotnie przed lochą, która mnie goniła. Na całe szczęście nie chciała się za bardzo oddalać od małych. No strasznie było. Była adrenalina. Tylko, że wolę sporty ekstremalne, niekoniecznie na zasadzie uciekania przed dzikami. Jeśli spotkamy w lesie dzika, tutaj receptą jest spokój. Zofia Pawelska, WWF Polska. Zwierzę nas nie dostrzeże lub jesteśmy w jakimś oddaleniu, to powinniśmy wycofać się z tego miejsca powoli i po cichu, nie niepokojąc zwierzęcia tak, żeby ono nas nie dostrzegło. A jeżeli już jesteśmy w jakiejś bliższej konfrontacji, to należy stać spokojnie. Nie uciekamy, nie biegniemy. Staramy się wycofać. Paweł Średziński, przyrodnik. W tym momencie, ale w żadnym wypadku nie możemy biec, ponieważ niedźwiedź może uznać to za zachętę do zabawy bądź też pogoni. A niedźwiedź biega do 50 km na godzinę i to pod górę. Robiliśmy film dla Discovery Channel. Z jednej strony został nasz kolega reżyser z plecakami. Adam Wajrak, przyrodnik, dziennikarz Gazety Wyborczej. Z drugiej strony była skała, z trzeciej my z kamerą i szła samica z dwoma młodymi. Jak ona się zorientowała, że no nie ma wyjścia, to ruszyła na tego naszego kolegę reżysera, przy czym atakujący niedźwiedź wbrew pozorom nie staje na dwóch łapach, tak jak się to pokazuje na różnych filmach, to się po prostu płaszczy jak kot i idzie na człowieka kocimi ruchami. Ale nie doszło do, że tak powiem, kontaktu cielesnego, bo ten mój kolega się odsunął i ta niedźwiedzica też się zachowała bardzo rozsądnie, też ominęła go. Jeśli wybieramy się na wycieczkę do lasu, należy pamiętać o tym, że powinniśmy dać zwierzętom do zrozumienia, że zbliżamy się, czyli możemy rozmawiać, gwizdać, po prostu, żebyśmy nie zaskoczyli takiego dzikiego zwierzęcia, wilka czy niedźwiedzia, żeby zdawał on sobie sprawę z tego, że my jesteśmy w lesie i wtedy najpewniej po prostu sam wycofa się i będzie próbował nas ominąć. Bardzo często zdarza się, że jak ludzie widzą łosia z maluszkami, no to chcą podejść, chcą zrobić zdjęcie. Te młode łosie są słodkie, a samice łosia potrafią bardzo, bardzo agresywnie tych młodych bronić. Gdybym ja spotkał samicę łosia w lesie z młodymi, to bym się bardziej bał, to bym się natychmiast odsunął, odszedł, niż bym widział zatachę wilków, niedźwiedzie. A na przykład wspięcie się na drzewo coś pomoże? Też nie do końca, ponieważ niedźwiedzie potrafią wchodzić na drzewa. O ile te starsze niedźwiedzie i większe już zaczynają się bać ze względu na to, że mogą się obłamać pod nimi gałęzie, to te trochę młodsze mogą to zrobić. Przy wszystkich dzikich zwierzętach należy pamiętać o tym, że powinniśmy wyglądać jak najmniej agresywnie, czyli też na przykład nie patrzeć w oczy i zachowywać się jak najbardziej spokojnie, żeby one po prostu nie odebrały nas jako zagrożenia. Zawsze warto o tym pamiętać. Dodajmy, że w tym roku może paść kolejny rekord turystów odwiedzających polskie Tatry. Zbliżamy się do wyniku 4 milionów. Warto przed wyjazdem zajrzeć do poradnika przygotowanego przez WWF Polska, jak spędzić wakacje w sąsiedztwie wilka i niedźwiedzia. Porady dla turystów zapuszczających się w leśne ostępy by zabrał Tomasz Jeleński. Jeśli chodzi o spotkanie z niedźwiedziem, to polecamy Trójkę oczywiście. Po 14:00 w tonacji Trójki niedźwiedź się z Państwem spotka, a jeśli chodzi o wilki, to teraz. Budujemy nowy świat, który nie będzie miał już wad. Nazywam się na Właje. Znikną troski, ogień w nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się nawłaje. Nazywam się nawłaje. Nazywam się nawłaje, nawłaje, nawłaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na Właje. Nazywam się na Właje. Nazywam się na Właje. Na Właje, na Właje. Zapraszamy do reklamy. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety Proliver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę Proliver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Farm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 6:30, pora na skrót wiadomości. Artur Ewartowski. Ani nie był to cios, ani nic nie było dogadane, ponieważ pan prezydent podejmuje decyzję suwerennie. Tak szef rządu Mateusz Morawiecki w Polsat News odniósł się do decyzji Andrzeja Dudy, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację kodeksu karnego. Przypomnijmy, zaostrza ona kary za niektóre przestępstwa, w tym pedofilskie. Sejm uchwalił zmiany w ciągu 2 dni. Według krytyków takie tempo prac było zbyt szybkie. Według Kancelarii Sejmu wszystko było zgodne z regulaminem. W pierwszym półroczu zanotowano w Polsce 1217 przypadków przypadków odry. Tak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. To znacznie więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Wtedy było zaledwie 85 takich przypadków. Odra to ostra wirusowa choroba zakaźna. Można się nią zarazić drogą kropelkową. Często prowadzi do powikłań, zapalenia ucha, opon mózgowo-rdzeniowych czy zakażeń. Najskuteczniejszą ochroną jest szczepienie. Parady, koncerty, pikniki i pokazy sztucznych ogni. Stany Zjednoczone obchodzą rocznicę ogłoszenia niepodległości. Główne uroczystości z prezydentem Donaldem Trumpem będą w Waszyngtonie. Independence Day, czyli Dzień Niepodległości, to najważniejsze i najpopularniejsze święto w Stanach Zjednoczonych. Ulicami amerykańskich miast w paradach maszerują wojskowe i szkolne orkiestry, weterani, a także rodziny z dziećmi. Wielu zakłada stroje w barwach narodowych. Wszędzie powiewają amerykańskie flagi. To był serwis Trójki. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy kraju będzie wzrastać okresami do dużego i tam mogą wystąpić przelotne deszcze. Temperatura maksymalna od 16 stopni na Mazurach i na Suwalszczyźnie do 22 w Wielkopolsce, na Śląsku i zachodzie Małopolski. I to już. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Miał pan dziś przyjechać na nagranie reklamy Mini? A... Jestem nad morzem. Jak to? Tak to. Zrobiłem jak w reklamie. Przeszedłem do salonu Mini i po chwili wyjechałem na wakacje kompaktowym SUV-em. Mini Cooper Countryman z nawigacją i automatyczną skrzynią biegów? Za 990 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej. No, to rozumiem. Ty też odwiedź salon Mini. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś o 8 poznamy wyniki matury. Jak pisze słuchacz, kiedy wychodziłem do pracy, maturzysta spał, nawet pochrapywał. To dobry znak chyba. No, trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. Dokładnie o 8 będą mogli poznać wyniki tegorocznej matury. Zwykle było to o północy, w tym roku od 8. A to dlatego, że wtedy, kiedy w nocy sprawdzano, to serwery były niepewne. Tak, a propos padania. Kiedyś jak padało, to jakiś deszczyk, coś takiego. A teraz to padają serwery, Facebook, internet, nowoczesność. Dziękuję bardzo. Chyba, no bardzo dziękujemy. Rzeczywiście wczoraj była afera, awaria. Facebook, Instagram, jeszcze coś chyba. No nie działało. Yeah. Wczoraj były problemy z portalami społecznościowymi przeróżnymi, a tu pani Dagmara, naprawdę? Ja myślałam, że po prostu zużyłam limit internetu albo z niej zapłaciłam faktury. No, wiele osób się zastanawiało, co się wydarzyło, a też wczoraj się zaczyna duży festiwal, a tu nie można zdjęcia wrzucić. Za 20,5 minuty będzie 7, teraz pora na prasę. Piotr Łodej. A o tym, co się wydarzyło w Europie na pierwszych stronach gazet. Gazeta Polska codziennie tak to ocenia, że kraje Grupy Wyszehradzkiej zdecydowanie odrzuciły pomysł, by przewodniczącym Komisji Europejskiej został znany z antypolskich wystąpień Franz Timmermans. Kandydatką na to stanowisko przy poparciu V6 została Niemka Ursula von der Leyen. To, co wydarzyło się w Brukseli, to bezapelacyjny sukces premiera Morawieckiego. Polska stała się ważnym podmiotem polityki międzynarodowej i realnie współdecyduje o kształcie Unii Europejskiej. To z pierwszej strony Gazety Polskiej codziennie. Podobnie ocenia to nasz dziennik. Lewackie stery. Najważniejsze unijne stanowiska nie dla kandydatów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To nasz dziennik z pierwszej strony. Z pierwszej strony Rzeczpospolitej, sylwetki nowo wybranych władz Unii Europejskiej i artykuł zatytułowany Stara Europa bierze wszystko, ale na pierwszej stronie Rzeczpospolitej także o tym, że Sejm łagodzi ustawę zmuszającą banki do przewalutowania kredytów, zatem frankowiczom zostaną tylko sądy. Frankowe podchody to pierwsza strona dzisiejszej Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie o tym, że antyszczepionkowcy i Tomasz Terlikowski mogą się cieszyć. W polskich aptekach zabrakło szczepionek przeciwko wirusowi wywołującym raka szyjki macicy. Szczepionkę przeciwko HPV w ciągu zaledwie 13 lat stosowania zrewolucjonizowała medycynę. Kolejne badania potwierdzają, że zaaplikowana przed rozpoczęciem życia seksualnego niemal w 100% chroni przed tym nowotworem. Ale szczepienie ma sens również u dorosłych kobiet. Masowo szczepią się Amerykanki, Australijki, a od 2 lat również Chinki, co zatrzęsło rynkiem farmaceutycznym. Tylko w Szanghaju zainteresowanie komercyjnymi szczepionkami jest 30 razy większe niż dostawy. Pacjentki czekają na nie po kilka miesięcy. No a skutki tego odczuwają też polskie pacjentki. W hurtowniach farmaceutycznych, aptekach i przychodniach szczepionek brakuje. Gdzieniegdzie są jeszcze zapasy, na przykład w Gdańsku, gdy popyt jest znacznie wyższy niż podaż. O szczepionkach przeciw wirusowi HPV na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej oczywiście także o tym, że unijne karty zostały rozdane, ale także duży artykuł o tym, że ochotnice w straży bez uprawnień, sezon burzowy w pełni, choć przy usuwaniu zwalonych drzew i zabezpieczaniu linii wysokiego napięcia pomaga ochotnicza straż pożarna, to część jej jednostek woli grać w orkiestrze dętej lub brać udział w zawodach sportowych. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarł dziennik, wynika, że tylko 30% jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej jest gotowych do akcji ratunkowych. Strażakom ochotnikom brakuje uprawnień, badań lekarskich, ubezpieczeń, nie wspominając o sprzęcie. Odpowiedzialność za ten stan ponoszą głównie gminy, które finansują OSP, a niektóre samorządy nie wiedzą nawet, że mają na swoim terenie ratowników. Inne strażaków ochotników nie kontrolują. Na to również wskazuje raport Najwyższej Izby Kontroli. O tym dziś na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że nowy rok, nowe zasady sprzedaży surowca z lasów państwowych jeszcze nie ostateczne, zdaniem przemysłu na szczęście. Firmy twierdzą, że jeśli nic się nie zmieni, duże fory będą mieli nabywcy drewna poklęskowego z 2017 roku. Tym razem jednak kupią pełnowartościowy materiał i wywiozą z Polski. Huragan powalił drzewa i system. O tym na pierwszej stronie Puls Biznesu. Super Express. Ciąg dalszy tematu wakacyjnego, to już chyba każdy wie. Ludowy patrol na tropie Pumy. To w dzisiejszym Super Expressie. W fakcie na pierwszej stronie o tym, że kiedyś Maciej Maleńczuk wieszał psy na Zenku Martyniuku, a teraz chce z nim zaśpiewać. Maleńczuk łasi się do Zenka. To tytuł z pierwszej strony faktu. Przegląd sportowy i tematy związane z tenisem. Magdalinet o tym, że pomagają mi ściągi. Polska tenisistka zdradza przeglądowi sportowemu swój sposób na trudne sytuacje na korcie i przypomina, że dziś w Londynie zagra z Amerykanką Amandą Anisimową. No i w pierwszej stronie przeglądu sportowego także o tym, że po zaciętym boju Hubert Hurkacz pokonał Argentyńczyka Leonardo Mayera i jest już w trzeciej rundzie Wimbledonu. Huragan, tak tytułuje tekst Przegląd Sportowy. Tygodnik, gość niedzielny w najnowszym wydaniu. Między innymi to temat z okładki Jezu, ty się tym zajmij, jak rozmawiać, jak rozumieć popularną modlitwę księdza Dolindo i jak się ją modlić, ale także o tym, że tegoroczne lato zapowiada się wyjątkowo gorąco i wiele wskazuje na to, że do ekstremalnych temperatur powinniśmy się przyzwyczaić i zaadoptować. Co robić, gdy na termometrze za oknem brakuje skali? W gościu niedzielnym także o tym, że gdy temperatura na dworze wzrasta, słońce coraz mocniej grzeje i upały zaczynają doskwierać. Szukamy więc sposobu, aby się ochłodzić. Najlepiej wtedy zanurzyć się w wodzie. Czy na pewno? Bakterie na wakacjach to także tekst najnowszego numeru tygodnika Gość Niedzielny. Polecamy. To Piotr Łodej i Poranna Prasa, ale także jeden tygodnik. My dla Państwa mamy teraz niespodziankę. Ona się pojawia od czasu do czasu w audycji porannej w ostatnim czasie. To podwójny bilet na koncert Nicka Masona, perkusisty Pink Floyd. Ten koncert odbędzie się w Warszawie na kortach Legii, dokładnie po drugiej stronie ulicy, a także przy Myśliwieckiej 27 lipca. Całkiem niedługo i teraz, gdyby Państwo reflektowali, to zapraszamy 227-3, numer telefonu. Koncert Nicka Masona wraz z innymi muzykami. 27 lipca, to będzie sobota. Obliczyłem, czuwaj. pan Piotr z Warszawy wybierze się na koncert Nicka Masona. Gratulujemy, panie Piotrze. Proszę się dość gwałtownie nie cieszyć, bo pan Piotr akurat jest w trakcie podróży do pracy na rowerze. Urywki z kalendarza. Chyba oczywiście, że pan bez trzymanki, bez problemu, no to wtedy tak, panie Piotrze. No ale teraz za 9,5 minuty będzie siódma, czas na kalendarz, to będzie Krzysztof Szubzda. 4 lipca to piękny dzień, w którym ukazała się powieść Alicja w Krainie Czarów, wybuchła supernowa 1054, a Zygmunt August ratyfikował powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ale co z tego, skoro i tak cały świat kojarzy 4 lipca z deklaracją nie Obojga Narodów, ale 13 kolonii, które dały początek Stanom Zjednoczonym i cały świat będzie dziś składał życzenia Stanom Zjednoczonym z okazji 243. rocznicy urodzin i śpiewać im będzie Happy Birthday. Chociaż najsłynniejszym urodzonym 4 lipca jest oczywiście Ron Kovic, autor słynnego pamiętnika pod tytułem Urodzony 4 lipca, na podstawie którego Oliver Stone nakręcił film Urodzony 4 lipca. Rolę Rona Kovica, urodzonego 4 lipca, zagrał Tom Cruise, urodzony 3 lipca w Syracuse. No szkoda, że nie 4, ale są urodzeni w Syracuse 4 lipca, na przykład Post Malone, słynny amerykański raper. Jeśli nie znacie państwo tego artysty, to poznacie go po wytatuowanym na czole drucie kolczastym, napisie Trzymaj się z dala nad prawą brwią, a pod oczami Post Malone ma wypisane Zawsze zmęczony. Coś podobnego ma wypisane na twarzy Andrzej Poniedzielski, który też urodził się 4 lipca, ale nie w Syracuse, nawet nie w Chitaway, tylko w Iwaniskach. 4 lipca urodził się też prezydent Stanów Zjednoczonych John Calvin Coolidge, który wsławił się ciętą ripostą wobec własnej żony. Kiedy pani Coolidge'owa na wycieczce po fermie drobiu dowiedziała się, że kogut jest w stanie odbywać 10 stosunków dziennie, kazała przekazać te informacje panu prezydentowi. Ale czy 10 razy z tą samą kurą odciął się pan Coolidge? Wzrost libido związany z nową partnerką rzeczywiście istnieje, a naukowcy nazwali to zjawisko efektem Coolidge'a. Nasi polscy mężowie stanu, jeśli już, to rzucaliśmy się szablą na czołgi. Pierwszym takim śmiałkiem był pułkownik Koziotulski, który urodził się 4 lipca i z gołą szablą i okrzykiem naprzód psiakrwie zaatakował pod samą sierrą wrogą artylerię. Skłonność Polaków do niczym nieuzasadnionej brawury też istnieje, a naukowcy nazwali to zjawisko koziotulszczyzną. No to do boju, rodacy! Bardzo dziękujemy. Krzysztof Szubzda. Do usłyszenia za tydzień. No to już wiemy, co w kalendarzu dziś zdecydowanie. Za 7 minut będzie 7. 227 trójek, przypominam o numerze telefonu. A w związku z tym, że 4, no to słuchamy. Bruce Springsteen.